glas- en schilderwerken de lui vol. Voor al uw spuitwerk, onder andere stoelen, kasten, deuren, radiatoren, louvredeuren en winkelinterieurs. Wij leveren eerste klas werk. Glas- en schilderwerkende Luifel helpt u ook bij het lastige werk, zoals deuren, kozijnen of het egaliseren van afgebrokkelde muren. U schildert of behangt zelf. U vraagt ons gewoon voor het werk waar u tegenop ziet. En u profiteert van de winterschilder. Dat scheelt u 50 gulden per man per dag bij minimaal 3 dagen werk. Glas- en schilderwerkende Luifel, 6 Stedenweg 50 tot 54 in Grotebroek, telefoon 02285 114 84.